Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Kåre Sveistrup. Sidste år var min kollega Emma Ønslæger i Island for at undersøge de islandske teenagers drikkevaner. For mens danske unge har verdensrekord i druk, så er de islandske unge rene engle i forhold til. Jeg har aldrig drukket mig fuld. Jeg tror ikke engang, jeg har smagt på alkohol. Sådan her lød det fra 15-årige Arndis, da Emma interviewede hende og hendes mor, Jenny Steinardottir, i deres lejlighed i Reykjavik. Både Arndis og Jenny taler godt dansk, for de har boet i Danmark i 4 år, fra Arndis var 7 år til hun var 11. Arndis har altså haft sine ungdomsår i Danmark, men sine teenageår i den nærmest alkoholfri islandske ungdomskultur. Og det er Arndis' mor, Jenny, virkelig glad for. Altså, nu har hun en del venner på Snapchat. Altså, nogle venner, hun følger med fra Danmark. Altså, nogle, hun var sammen, gik sammen i klasse med. Og jeg har nogle gange fået lov til at følge med i, hvad der sker. Og så tænker jeg bare, gud, hvor er jeg glad for, at vi har flyttet til Island. Fordi det er noget helt andet, de går og laver. Og siden Jenny og Arndis forlod Danmark for nu 5 år siden, ja, så er det kun blevet værre, endnu værre, med de danske teenagers druk. Jo, det er Bjørn. Hej Bjørn, det er Kåre. Ja, goddag Kåre. Du skal jo ind her i 55 minutter, lidt senere. Ja. Og fortæl os om, hvordan det går med de danske unges alkoholforbrug. Netop, ja. Og du har jo været med til at lave en undersøgelse, skoleundersøgelsen, der udkommer i dag. Skolebørnsundersøgelsen, ja, det er rigtigt. Efter mange års fald i andel af unge, der prøver at drikke alkohol, så ser vi nu en stigning blandt de 15-årige. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at det er uheldigt. Danmark har ligget meget højt i forbruget af alkohol blandt unge, og vi var begyndt at komme ned af, så vi kom til at ligne de mere almindelige europæiske lande. Og det har vi set inden for folkesundhedsområdet som et fremskridt, at det absurd høje niveau, der har været tidligere, var på vej ned. Og det er meget ærgerligt, at vi nu ser, at der er en lille stigning igen i de sidste 4 år. Hvorfor er det farligt, at unge drikker? Der er 2 ubehageligheder ved det. Det første er, at dem, der starter meget tidligt med at drikke, har meget stor risiko for senere hen at udvikle et højt alkoholforbrug, altså i voksenlivet. Og det andet er, at der jo med alkoholforbrug og fuldskab følger en række risici. For eksempel, at man kommer til skade, og man kommer op og skændes med sine venner, og ubeskyttet sex og konflikt med politiet, og at man falder og slår sig og sådan noget. Og noget af det, vi skal tale om i programmet i dag, det er, hvad vi skal gøre ved det. Din anbefaling, det er blandt andet, at man kunne gøre ligesom i Island og hæve aldersgrænsen for, hvornår man kan købe alkohol. Din anbefaling er, at vi skal hæve aldersgrænsen, så man først kan købe alkohol i Danmark, når man er 20 år gammel. Hvordan vil det virke, hvis det trådte i kraft? Ja, al den forskning, man har om virkning af restriktioner, viser jo, at det faktisk betyder noget. Det betyder ikke noget for alle unge altid. Men det betyder noget sådan i det daglige billede, at hvis man gør det svært at komme til alkohol, så drikker unge mennesker simpelthen mindre. Bjørn Holstein, vi ses i studiet lidt senere. Først skal du høre, hvordan det gik, da vi inviterede den uskyldige islandske teenager Arndis til Danmark og udsatte hende for en omgang klassisk dansk teenage-druk. Har du aldrig været fuld? Vi har været over her hver weekend i måske 1,5 år. Har fuld hver gang. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Danske unge har verdensrekorden i druk. Og efter en lang årrække, hvor de 15-åriges alkoholforbrug er faldet, stiger det nu igen. Både når man ser på, hvornår de begynder at drikke, hvor ofte de drikker og hvor meget de drikker. Det viser helt nye tal for skolebørnsundersøgelsen, der udkommer i dag. Forskeren bag alkoholtallene er overrasket og mener, stigningen bør få Danmark til at se mod Island og hæve aldersgrænsen for alt køb af alkohol til 20 år. For i Island har 2 årtiers indsats fået unges alkoholforbrug helt i bund. En af de unge islændinge, der næsten ikke drikker, er Arndis Anna Bjørkvinsdottir på 16 år. I dagens program har vi inviteret hende til Danmark og taget hende med til forfest, gymnasiefest og i byen. Ingen danske politikere er interesseret i at hæve aldersgrænsen til 20 år. Men hvad mener du? Skriv ind på 42 600 247. Ja, Johnny har været hurtig. Han skriver, at det er selvmedicinering mod stress og præstationsangst i en generation af curlingbørn. Og jeg vil gerne vide, hvad du synes om ideen om, at vi hæver aldersgrænsen for indkøb af alkohol til 20 år. Hvis du er under 20, skal du altså ikke kunne købe en øl eller glas vin, eller vin på flaske, eller whisky eller noget som helst i nogen som helst butikker. Sådan er det nemlig i Island. Nå, i weekenden der havde vores reporter altså inviteret Arndis tilbage til Danmark, for at de sammen kunne opleve dansk ungdomskultur. Et af de steder, de besøgte, var Frederikssund Gymnasium, der afholdt den store årlige galafest. Rektor gav kun lov til, at de kunne deltage i den første del, hvor eleverne ankommer og tredjegerne danser langsje. Til gengæld havde fem veninder fra 1. G inviteret dem til deres forfest, hvor de skulle have et par drinks og lægge make-up. På vej til forfest så fik vores reporter Emma Ønslæger og islandske Arndis sig en snak om, hvordan Arndis forhold til alkohol har udviklet sig, siden de mødte hinanden for et år siden i Island. Det er allermest spændt på at høre, Arndis, det er jo, om du har været fuld siden for et år siden, hvor du sagde, at du aldrig havde prøvet at drikke alkohol. Jeg har ikke været fuld, men jeg har været sådan tipsy, hvis man kan sige sådan. Det var faktisk sidste weekend, da min veninde havde en stor fødselsdag. Hvad drak du den af? En breezer. To breezers. Yes. Med hvilken smag? Lemon. Sidste år i marts, da jeg var i Island, der havde du aldrig prøvet at drikke alkohol før. Hvornår prøvede du så allerførste gang at drikke alkohol? Det var til sådan et efterparty, hvor der var sådan slush og vodka sammen. Ja, det var i februar. Det var sådan første gang, jeg rigtig smagte noget. Og hvordan var det? Det var faktisk lidt sjovt. Jeg blev sådan lidt tipsy, tænker jeg. Men ja, der skete ikke så meget. Så ja. Du fik ikke lyst til at bare gå ud og drikke igennem weekenden efter? Nej, jeg havde det ikke så godt. Jeg kunne ikke sådan styre mig selv, og jeg var sådan lidt... Jeg var bare gæt hjem nu. Hvor meget fik du af den der slush-ice med vodka? Det var et halvt glas. Det var bare lige for at smage. Du begyndte i gymnasiet i sommer. Sådan introfester, de første gymnasiefester og sådan noget, der har du simpelthen ikke rørt alkohol? Nej, det har jeg ikke. Der har heller ikke bare været stemning for det. Vi holder tit forfest sammen med klassen, og der er bare ikke nogen, der har drukket. Og... Nej, så der har heller ikke været stemning. Hvad laver I så? Vi danser, lytter til musik, eller også drikker vi sådan tit de der, ved du hvad, Nocco er det? Nocco. Nej. Hvad hedder sådan nogle? Energy drink. Ja. Okay, Red Bull. Okay. Ja, og laver sådan nogle drukleje med energy drinks. Det er bare 2 timers fest, og så tager vi bare hen til vores, festen selv. Altså hen på gymnasiet? Ja. Og hvad så der? Er der sådan en bar med shots og øl og så videre inde på gymnasiet? Nej, det er faktisk, når du køber billetten, så står der, du må ikke være fuld. Og hvis du er fuld, så må du ikke komme ind. Du er faktisk flyttet fra Island, lige før du sådan begyndte at blive teenager. Nej, flyttet til Island, undskyld. Ja. Tænker du aldrig sådan, jeg vil bare meget hellere at være blevet i Danmark og have haft det lidt sjovere? Jeg tænker det faktisk tit sådan, det er sikkert meget sjovt, hos dem, når de laver noget hver weekend og sådan noget. Frederikssund. Toget kører ikke videre. Og veninderne, som islandske Arndis og vores reporter Emma Ønslæger besøgte, er alle sammen mellem 16 og 17 år gamle. Hej. Hej. Arndis. Sarah. Hej. Sile. Arndis. De andre, de er derinde. Hej. Hej. Hej. Galafesten starter tidligt, så de er allerede mødtes kl. 15 i udestuen hos den ene af pigernes bedste forældre tæt på gymnasiet. I vil gøre jer klar? Mm. Yeah. Yeah. Ja, sådan stille og roligt. Vil du have den der hårlagt? Men hvad drikker I? Hvad drikker I lige nu så? Sådan lidt op. Vodka og hyldemælk og dansk vand. Okay. Ja. Så der er alkohol i. Ja. Mm. Ja. Vi har også breezers, tror jeg. Hvis de vil have det. og smelter faktisk. Andis er jo lidt overrasket over, at et, at I drikker om eftermiddagen, og to, at I må drikke hen på skolen. Ja. Det må man ikke miste. Må I ikke? Nej, altså, I bliver... De giver jer alkohol i skolen. Eller sådan på det festen i skolen. Ja. Ja. Nej. Og vi må gerne drikke, selvom vi er 15. Sådan i butikker, man må ikke selv købe det, men gerne sådan... Ja, hvad, det gør I jo, gør I ikke det? Jo. Hvad gør man så? Spørger de bare ikke, eller hvad? Nej. Jeg tror, det er meget udseende, hvis man tager det ud. Det er det samme med smøger. Alle kan købe det nærmest. Ja, ja. Altså, folk spørger ikke om ID. Jeg købte også den der vodka her den anden dag. De spurgte ikke om ID, men altså... Det er lidt... Ja. Vi skal være over 20 for at købe alkohol. Er det rigtigt? Ja. Ja. Ja. Ligesom i USA, hvor man skal være 21. Ja. Ja. Det vil jeg mærke, hvis man skal til USA. Ej, vi skal på studieturene. Ej, det er virkelig ærgerligt, at man kommer med til jeres fest. Ja, ja. Det er godt. Ej, det er også nogle syge... Det er sygt, hvor meget folk drikker. Er det det? Mm, helt sikkert, ja, det tror jeg, det er derfor, jeg strækter ikke vil lade os komme. Ja. De har sagt, at de vil ændre vores drikkevaner i år. Er det rigtigt? Ja, så den første café var også alkoholfri. Så der var ikke nogen, der kom til den. Det var ret vildt. Det har sig så en dårlig ting. Sidste år, der var der en, da det var lyset var tændt, og det, altså, vi skulle til at lukke ned og sådan noget, så var der en ude på toilettet, hvor der var låst, og så man kunne ikke komme ind. Så fordi hun var sådan bevidst løs eller sådan noget, fordi hun havde fået et eller andet med drikken eller sådan noget. Det er rigtig tit, at der er mange, der drikker rigtig meget inden selve festen hver gang. Ja, der er mange, der vælter rundt, når de kommer ind. Ja, ja. Ja, altså, så må de komme ind hos os, hvis de er sådan. Det siger de også i vores, men de kommer alligevel ind. Men det er bare altså, det er de der to sekunder, hvor man lige holder telefonen, og man lige, sådan, lige skal vise, hvad det er. Det kan jeg huske til første fest. Ja, så det var ind. Det var bare... Det var ikke så godt. Vi havde alkohol med ind på et tidspunkt. Smutter vi noget vodka. Ja. Vi havde sådan en, det var jo tema fest, så havde vi sådan en stor nederdel på. Så havde vi en vodka foran, nogle små bøtter med vodka, og så en flaske bagpå. Fuck, de tjekker kun i siderne. Fuck, har I nogle smuler tricks til jer? Vi smuler vodka ind. Jeg skal ikke sige, altså det kan jo godt komme i retten, selvfølgelig. Altså, så, altså tage det inder shotsen? I BH'en. Ja, sådan nogle små flasker, ja, der lige kan lave en drink af. Sådan der bare er vaniljestænger. Ja, de er gode. På deres, man smadrer dem. Men der er jo også rimelig mange gymnasier ved jer. Du siger, at de der de er det eneste, der ikke gør det, hvor man skal blæse et alkometer for at komme ind. Mm. Hvorfor? Nå. Jamen, mit gymnasie ved, er det eneste, der ikke gør det, tror jeg. Hold op. Jeg tror, mange, der gør det. Ja. Det kunne man også se, når festerne. Men det kommer så slet ikke brød. Så kunne man komme et første. Det kunne man komme rettet ind. Ja, præcis. Det var ret. Jeg tror ikke, var der nogen, der brugte det? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Altså, hvis du blæser i den, så kan du vinde noget. Så bliver du dit navn bliver taget op. Mm. Bliver sat ned i sådan en krukke med masser af navn. Okay. Hvad kan du så vinde? Det er nogle ret vilde ting, ikke? Jo, det er op til 15.000 islandske. Det er 800. 800 danske? Det er også meget godt. 842. Vi kan altså ikke gemme. Altså, jeg tog ikke fortælle min mor, at jeg har begyndt, at jeg havde drukket en genstand. Du er altså, for det er derfor, jeg synes, det var virkelig sjovt, at jeg din bedste fald var hjemme, og I drikkede. Ja. Nej, jeg synes, det er helt anderledes. Altså, det er sådan helt vildt. Når de lærer, de er jo et eller andet sted bevidste om det, og sådan noget, men... Og de skal jo også selv være med i dag. Ja. Det plejer de ikke at være. Ja, det så, hvad er det, du spiller på bordet? Verdi, Smith of Ice, to forskellige temps. Den er kun på 4,5. Så det er ikke noget slet. Men det er sådan en liter vodka, eller hvad er det der? Ja. Nej, 75. Okay. Men det er jo sådan og nogle øl. Til pre, ja. Men ja. Til fest er det altid. Er det smuglerposerne, der kommer frem der? Ja. Ja. Hvad er det, sådan noget rejseshampoo, I bruger? Ja. Ja, det er mega smart. Jeg har faktisk aldrig gjort det. Men det, altså, det er det smarteste. Fungerer sikkert. Ja. Det bruger jeg slet ikke. Så kan man lige putte den ned i blusen ved siden. Hvor tit tror jeg, du drikker sådan en måned? Max to gange. Om morgenen? Ja, jeg tror ikke på de her to. Normalt så ligger jeg på to, men nu har der været fødselsdag. Koordinerer med nogen. Ja, så det ikke bliver rigtigt. Ja, det er sindssygt. Og der er også over, hvor der var tre fødselsdage på måneden. Det er helt vildt på måneden. Og waver. Ja. Hvornår begyndte I at drikke? Der er fast. Det var faktisk en familiefødselsdag, og der var jeg 13. Du ser lidt sjovt i hovedet. Og det var fordi vi sagde familie, var jeg sådan, okay. Ja, min mor var sådan, bare du kan styre det, du sådan, kan komme hjem, og du ikke sejler fuldstændig, så er det fint nok. Mm-hmm. du flade sko med, eller går du i høje hæle? Jeg har flade sko, der her. Jeg tror også, jeg går i høje hæle, så jeg kan gå dem til. Ja, det tænker jeg nemlig også. I tager altid bare, hvis I vil have noget med at drikke. Tak. Hvor, altså, hvor meget... Nu ser I måske, at I ville styre lidt i aften og sådan noget, ikke? Men sådan en almindelig aften, hvor meget vil I drikke der? Altså, kan I huske, altså, sidst I var fulde? Nej, men sådan over hele aftenen. Ja. Der til Nords, ikke? Der var der fri bar, ikke? Shit, jeg drak meget. Ja, det gør jeg for, at der var så fri bar. Altså, hvor mange drinks blev det så til? Åh, det var fame mange. Altså, nogle aftener kan man jo også komme sådan op på 20 eller sådan noget. Ja, de der 15 okay, så meget mere stykker. Eller sådan. Yeah. Men det er også, når man drikker shots. Ja, det ved jeg. Hvad er det her? Tøser. Er I ved at være klar? Ja. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Hvad tiden er det, du gør? 10. Så det er det nu. Og henne på Frederikssund Gymnasium, der viser Sara og veninderne, den islandske pige Andis, lidt rundt i de lokaler, hvor der skal være middag og fest. Og undervejs, der falder de over en sang, som alle klasser har skrevet et vers til. Alle klasser laver et vers, så vores vers er... Det er vores første vers. Og så omkvædet, og det rigtige omkvædet, det er sådan her. Vi alle er samlet her i festligt lag. Selv rækker og sutter er med her i dag. Musikken er top, det skal nok blive fedt. For det lover og ikke er feste for lidt. Og så vi går her på FG, og det er en fod. Det kører der ud af med flid, fedt og smid. Så det, vi laver den op, når vi er sådan rigtig. Når alle søger den, så siger man... det kører der ud af med flid, fedt og snyd i stedet det, for. Der står? Der står med flid uden snyd. Du tørsten skal slukke os, den sag er bekendt. Ellers bliver du aldrig en rigtig student. Okay. I stedet for du kommer i gala, den sag er bekendt. Så du tørsten skal slukke. Ja. Så alkoholen er lige med. Ja. I den rigtige. Lige i den rigtige. Ja. Rygeområdet. Ja, det er det der derude. Vi er jo se det. Folk plejer at være så fulde, at man lægger ikke mærke til noget som helst derude, vel? Hey, så. Hej, David. Det er David. Hej, David. Hej. Emma. Emma. Mimmes. Hej, der er Mimmes. Det er mig, der er Mimmes, ja. Jo. Har I været ude at drikke med min far? Ja, jo. Det har vi sgu. En del. En del. Så vi er glade. Ja, du har fået at drikke. Hvad har jeg fået at drikke? Lidt papvin og nogle shots og nogle øl måske også. Vil I ind og kigge på pigerne? De har nogle ret flotte kjoler på. Ja. Har du set med, ja. Josefs jakkesæt? Om det var underligt at se så mange, der bare stod rødt ud. Semi. Altså, det er jo ikke sådan normalt til vores klasse, altså til vores gymnasiefester. Det er, jamen, vi er i Danmark, så. Jeg er lidt vant til at se det her. Der er også en til tredje gær der, ham i de ternede bukser. Men man kan godt købe alkohol nu. Det er sagtens, tror jeg. Det er så barn. Ja. Man kan købe det. Købe noget værdigt til os? Ja. Der er også greaser og små sure og lidt, hvis I har lyst til noget. Jeg behøver altså ikke have noget. De har øvet sig, og de er spændende, tror jeg, på at vise, hvor gode de bliver. Tag rigtig godt imod tredje årgang. Og efter langsjen skal eleverne spise middag og holde fest, og Radio 24/7 må ikke være med mere. Barn. Ja, jeg så det. Jeg tror faktisk også, der var nogle lærere, der havde fejret og sådan noget. Ja, det tror jeg også. Jeg synes, det er mærkeligt. Ja. Jeg synes, det er vildt mærkeligt. Så var de nogen, der var fulde derinde til det der arrangement og sådan noget. Det var... Altså, mens der blev blandt. Ja. Med forældre, der var en... Altså, jeg så, der var en pige, der bare snakkede med sine forældre, men fejret eller noget i hånden. Nå, nu er jeg så mega spændt på at høre, hvad du tænker om det hele. Nu har vi været sammen med pigerne der i siden klokken 3, og nu klokken 7:20. Ja, jeg synes, at det er ret anderledes, end hvad jeg er vant til. Altså, for det første tænkte jeg rigtig meget over, at bedsteforældrene bare var hjemme, mens de bare drak. Jeg synes, altså det er det første, som jeg tænker sådan. Og for det andet tænker jeg, at det er vildt sjovt, at de gerne må servere alkohol på skolen. Jeg synes faktisk, det er lidt latterligt. Altså, hvis man skal prøve at... Altså, hvis man synes, at druk er meget i Danmark, så skal man jo starte der. Men jeg ved ikke... Det er ham der. Ja, han gemmer sin alkohol. Hvad laver han? Det tror jeg, at han står og putter noget ind i hækken. Rette godt sted. Hej, hvad hedder du? Vi kommer fra Radio 24/7. Ligner du har et eller andet spændende i posen der? Ja, i hvert fald. Vi har masser af alkohol i her. Ja. Hvad skal det? Jamen, det skal med os, når vi skal videre i byen senere. Ja. Så hvad skal du med det nu? Nu skal vi gemme det. Hvor tænker du, det kunne være godt? I don't know. Men jeg tænker sådan et sted, hvor det er lidt diskret, men ikke for at være folk diskret. Så måske, hvis vi gør sådan der, så er der ikke nogen, der opdager. Bliver det bare skrald? Ja, jamen det gør det. Og i virkeligheden er det guld? Det er guld værd, ikke? Hvad er der i posen? Der er noget vodka, og der er noget vin, og nogle øl, og nogle ciders. Skal du drikke alt det alene? Nej, det er sammen med min ven. Vi deler. I to om det der? Mm-hmm. Du er fuld nu? En smule. Okay. God fest. Det er ret mærkeligt det hele, synes jeg. Altså det der med, at de får lov til så meget, synes jeg, det er jo bare sådan, I drikker bare, der er bare på skolen. Jeg ved det ikke. Jeg tror, ligesom jeg sagde før, bliver du overrasket. Jeg er ret overrasket. Ja, og Andis er ikke helt færdig med at blive overrasket. Vi følger op på hendes bytur lidt senere. Du lytter til Radio 24/7. Og grunden til, at vi overhovedet har helt det med Andis med, det er jo for at sammenligne den islandske teenagekultur med den danske teenagekultur, hvor der altså bliver drukket rigtig, rigtig meget. Efter en lang årrække, hvor de 15-åriges alkoholforbrug var faldet noget, så stiger det altså nu igen. Både når man ser på, hvornår de unge begynder at drikke, hvor ofte de drikker og hvor meget de drikker. Bjørn Holstein, velkommen til. Mange tak. Du er professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed, og du står bag den del af skolebørnsundersøgelsen, der handler om de store børns alkoholforbrug. En undersøgelse, som udkommer i dag. Du har fulgt det her område gennem mange år. Hvor overrasket er du over de nye tal? Jeg er temmelig overrasket. For en del år siden så havde danske unge en klar verdensrekord i druk. Og når jeg taler om unge her, så taler jeg om 15-årige. Jeg taler, det er denne her, de store skolebørn. De havde en klar verdensrekord. Siden århundredeskiftet, så er forbruget så faktisk raslet ned. Både dagligforbruget og det heftige forbrug, hvor man drikker sig fuld. Og vi begyndte nu at nærme os en mere almindelig niveau i Europa. Og derfor er det lidt trist at se, at det så vender i 2014 og nu går opad igen, både med mængder, der bliver drukket, og den heftighed, hvor med drikkes, altså flere drikker sig fulde. Og prøv lige at fortælle, hvor heftigt det er for de unge, hvis du kan sætte nogle tal på. Ja, jeg kan ikke huske tallene udenad. Det må jeg tilstå, det kan jeg ikke. Men det er jo lidt nysgerrig på, Bjørn. Det er en ting, at vi ligger foran de andre. Ja. Men man kunne jo godt sige, hvis vi ser på, hvordan det så ud for 20 år siden, så er de unges alkoholforbrug jo stadig faldet meget. Så er det rigtigt, nu er det sted her de seneste par år. Er det overhovedet et problem? Ja, det er det. Det er faldet over hele Europa, så man kan sige, at Europas lande har nærmet sig hinanden, hvad angår store skoleelevers drikkevaner. Men Danmark har ligget højt hele tiden og har været blandt de allerhøjeste. Der er to grunde til, at det er et problem. Det ene er jo, at man kan komme til skade, når man er fuld, og man kan komme til at lave ting, man fortyder bagefter. Og det andet er, at det faktisk medfører en risiko for, at man senere i voksenlivet får et heftigt og ukontrolleret alkoholforbrug. Det er ikke børnene, det er ikke de store skolebørn, der er problemet, det er vanen. Og hvorfor er det vanen, der er problemet? Ja, det er fordi, det er den, der måske igangsætter en livslang alkoholkarriere, der gør, at man kommer til at drikke alt for meget. Og fordi man som 15-årig jo er ked af, hvis man kommer til skade, eller får konflikter med politiet, eller har uønsket sex, eller hvad der nu kan ske i en brandert. Okay, jeg fandt lige et par konkrete tal fra jeres rapport. Det er bare for at gøre det sandsynligt, hvor fulde de er, de her 15-årige danske børn. Og I skriver her, at mere end hver tredje 15-årige pige og hver anden 15-årige dreng har været fuld mindst to gange, altså sammensat deres liv, altså man skal forstå det. Ja, I 2014, der var det 41% af drengene, og sidste år her, der er det altså stedet til 50% af drengene, der prøvede at være fuld to gange, når de er 15. Ja. For pigernes vedkommende i 2014 var det 38%, sidste år, der var det stedet en lille smule. Så de bliver lidt mere fulde, men det er jo ikke, altså herregud, kunne man sige, at man har fået en lille over halsen to gange, når man er 15. Er det så slemt? Det dør man jo ikke af. Det, der er mit perspektiv, det er, at sådan behøver det ikke se ud. Store skolebørn behøver ikke drikke alkohol. Der er jo rigtig mange lande i Europa, hvor det slet ikke forekommer, og hvor der stort set ikke er nogen, der har haft erfaring med fuldskab. Mm. Man behøver ikke have sine første erfaringer med fuldskab, når man er 14 eller 15. Det er der altså ikke nogen naturlov, der siger. Hvornår behøver man så have det? Det ved jeg ikke. Nej. Det ved jeg ikke. Men det er jo det, der i virkeligheden. Er det ikke det, der er diskussionen, Bjørn? Altså, hvornår er det rimeligt, at folk begynder at drikke? Har du som forsker et bud på det? Jeg synes, at der er noget ganske særligt med aldersgruppen op til 18 år, fordi de er teknisk set eller lovgivningsmæssigt set børn, og dem skal vi passe på. Og det vil sige, at vi skal også passe på, at de ikke udsættes for faktorer, der øger deres risiko for uheldige udviklinger. Og derfor synes jeg, det er rigtigt, at jeg er en børnesundhedsforsker. Jeg synes, det er rigtigt, at man tager sig af det og udviser rettidig omhu, når man ser, at der er rigtig mange store skolebørn, der drikker alt for meget. Hvis man skal kigge på et land, hvor der virkelig bliver drukket lidt i forhold til Danmark, så er det jo Island. Og det er derfor, vi har inviteret den islandske pige Arndis på 15 til Danmark her i weekenden. Min kollega Emma var både til forfest og galafest, som vi hører om lidt. Så skal vi høre ind, hvordan det går, når hun kommer ud på en rigtig natklub. Og hun er jo i chok over det her. Altså, man må drikke på gymnasier, og folk er fulde på hendes alder. Sådan noget. Det er hun jo slet ikke vant til derhjemme. Og en af grundene er, at på Island, der er aldersgrænsen helt anderledes end den danske. Der er aldersgrænsen 20 år for al slags alkohol. I Danmark må du købe øl og vin og den slags til fra du er 16 år, og så hård sprut fra du er 18 år. Men i Island, der skal man være 20 år for overhovedet at købe noget som helst med nogen som helst promille i. Du mener, at det kunne være en anbefaling til Danmark, og det ville være godt, hvis vi også i Danmark hævede aldersgrænsen til 20 år på køb af alkohol. Hvorfor? Om der lige skal være 20 år, eller 19, eller 21, eller 18, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke så meget om voksne, men jeg synes, at der er netop det her perspektiv med, at man er først myndig, når man er 18. Så det at købe alkohol, inden man er 18, det synes jeg er galt, og det synes jeg, at samfundet skal forsøge at forhindre. Ja. Og der er jo en hel del forskning om det, som viser, at hvis man laver den slags restriktioner, så hjælper de også på én betingelse, nemlig at de håndhæves. Mm-hmm. Det er lige meget at have restriktioner og regler og love, hvis ikke det bliver håndhævet. Ja. Men hvis det håndhæves, så virker det. Johnny skriver ind her i forhold til at hæve aldersgrænsen. Han siger, ja, forbyd det bare. I Danmark vil det betyde to ting for de unge, ældre venner, der køber, og antallet af falske ID-kort stiger. Ved man noget om det fra andre lande, som har højere aldersgrænser end Danmark? Altså, fordi det er jo meget logik. Det her det er jo teenagerlogik. Hvis ikke man er gammel nok til selv at købe det, så får man sin ældre ven til at købe det for en. Eller så bruger man falsk ID-kort. Ved I noget om det? Der er foretaget en del studier af lande, der har sat aldersgrænsen for at købe alkohol op, og der er ikke rapporteret den slags problemer i nævneværdig omfang. Så det kan jeg ikke forestille mig, skulle jeg et særligt fænomen i Danmark. Nej. Og som du sagde tidligt i programmet, så er det jo, når vi er optaget af det her, så er det fordi, det kan godt være farligt for unge at drikke. Man kan blive involveret i forskellige uheldige ting, trafikulykker, slagsmål, ubeskyttet sex. Sundhedsmæssigt, så kan man blive alkoholforgiftet, og man kan få alkoholrelaterede problemer senere i livet. Jo tidligere man starter med at drikke, jo større er risikoen for, at man får et problem med alkohol senere i livet. Men Bjørn, en 20-årig, der drikker alkohol, er vedkommende ikke lige så meget risiko for de ting, som en 16-årig, der drikker? Nej, det er han ikke. Det er dem, der drikker, det er i midt-teenageårene, der har en særlig forhøjet risiko for et meget højt forbrug senere hen i livet. Så den her sammenhæng mellem, at man starter med at drikke, og så øges ens risiko for alkoholproblemer senere, den stopper simpelthen? Den stopper et eller andet sted, og jeg ved ikke hvor, fordi som jeg siger til dig, jeg forsker ikke voksne, jeg forsker kun om børn, så det er der, jeg har min viden, og der, jeg læser undersøgelser. Det er helt jordt. Som du kommer til at høre senere i programmet, så er der ingen af Folketingets sundhedsordfører, der vil følge anbefalingen, eller i hvert fald følge det islandske eksempel. Der er ingen danske politikere, som vi har talt med i hvert fald, som ønsker at hæve aldersgrænsen for alkohol til 20 år. De fleste af dem, som vi har snakket med sundhedsordførerne, de mener, at de regler, vi allerede har, er gode nok. Hvad er der galt, synes du, med de regler for alkoholkøb, vi har i dag? Jeg synes, at aldersgrænsen på 16 år er for lav. Jeg synes, at det er en mærkelig ting, at man har en lovgivning, der tillader store børn at drikke alkohol. Altså, alkohol er en neurotoksisk stof. Det har skadevirkninger, og det bør man ikke udsætte børn for. Bjørn Holstein, professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed. Tusind tak. Tak. Hvad synes du, skal vi hæve aldersgrænsen for indkøb af alkohol, sådan at det er 20 år, ligesom det er i Island? Send sms 42 600 247. Du lytter til Radio 247. Den originale taleradio. Du lytter til 55 minutter på Radio 247. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Danske unge har verdensrekorden i druk. Og efter en lang årrække, hvor de 15-åriges alkoholforbrug er faldet, stiger det nu igen. Både når man ser på, hvornår de begynder at drikke, hvor ofte de drikker og hvor meget de drikker. Det viser helt nye tal fra skolebørnsundersøgelsen, der udkommer i dag. Forskeren bag alkoholtallene er overrasket og mener, stigningen bør få Danmark til at se mod Island og hæve aldersgrænsen for alt køb af alkohol til 20 år. For i Island har 2 årtiers indsats fået unges alkoholforbrug helt i bund. En af de unge islændinge, der næsten ikke drikker, er Arndis Anna Bjørkvinsdottir på 16 år. I dagens program har vi inviteret hende til Danmark og taget hende med til forfest, gymnasiefest og i byen. Ingen danske politikere er interesseret i at hæve aldersgrænsen til 20 år. Men hvad mener du? Skriv ind på 42 600 247. For et år siden lavede vi her på 55 minutter et program fra Island. Her har 20 års forebyggende indsats givet tydelige resultater. I 1998 havde 42% af de 15-16-årige været fulde inden for den seneste måned. 42%. 20 år senere, i 2018, der var det 6%. Et af de tiltag, man har taget i Island, er at hæve aldersgrænsen for køb af alkohol til 20 år. Vores reporter Emma Ønslager besøgte den dengang 15-årige Arndis og hendes mor Jenny i deres lejlighed i Reykjavik. Jeg har aldrig drukket mig fuld. Jeg tror ikke engang, jeg har smagt på alkohol. Arndis og hendes mor Jenny taler godt dansk, som man hører her, fordi de har boet i Danmark i 4 år, fra Arndis fra 7 til 11 år gammel. I weekenden der havde vores reporter Emma Ønslager så inviteret Arndis tilbage til Danmark, for at de sammen kunne opleve en lille mundsmag af den danske ungdomskultur. Først i programmet der hørte vi, de var til forfest og til starten af en gymnasiefest i Frederikssund, og det var ikke nok, for de skulle også en tur til København. Arndis har aldrig været på bar eller i byen før, så Emma Ønslager tog hende med rundt i Indre By, København. Er klokken blevet 9:30? Og vi er i Indre By i København, i Skinnergade. Jeg tror måske faktisk, at hvis vi lige går en gade længere hen, ja, der så ligger en 7-Eleven. Jeg tænkte, vi skulle prøve at lave et lille eksperiment. Det var, du har lige skulle prøve at gå ind og købe en øl. En øl, den. Ja, ja. Nå, er du klar? Går du bare ind og tager en bajer i køleskabet, så ser vi, der skal, når du kommer om til kassen. Okay. Jeg kan se, om du står inde ved kassen nu. Altså, det ligner ikke, hun er blevet spurgt om ID endnu. Nu kommer Andy ud med en øl. Yes. En øl, som jeg ikke skal drikke. Er du sikker, at vi lige skal have en øl? Jeg synes ikke, det smager godt. Nå. Så. Hvordan var det? Hun sagde bare 15 kroner. Det er din første gang, du har købt en øl? Ja. Første gang, jeg købte alkohol. Altså selv. Jeg har jo købt der andre, ikke? Men i en butik? Ja. Hvordan var det? Det var bare lidt mærkeligt, synes jeg. Nu går vi hen på en af de barer, som jeg har fået et tip fra en fyr på 16 år, om at han nogle gange kommer på med sine venner, og siger, at der kommer en del. Okay. Hvad siger du? Jeg sagde ad. Ja, det var hvorfor? Godt klart. Der lugtede bare helt vildt meget røg. Af hvad? Af røg. Eller som, ja, cigaretter. Ja. Det er der jo. Ja. Røget på bar i Danmark. Må man gerne ryge på bar i Danmark? Mange steder. Ah, okay. Første sted der. Vestlige Sprog. Prøv at gå derhen og kigge også. Ja. Hvad så? Hvis du løb lidt hurtigt ud af der. Ja, jeg kan ikke så godt lide det der. Hvorfor ikke? Der er mange fulde mennesker og sådan noget. Hvad for noget? Der er ret mange voksne fulde mennesker. Det var bare et værtshus, jo. Ja, jeg ved det ikke. Jeg er sådan lidt... Jeg synes ikke, det er så fedt. Så det er sådan lidt mærkeligt. Var det første gang, du havde været inde sådan et sted? Ja, egentlig. Hvad er det der, de der blå jakker? Der står sådan natte et eller andet. Nattevært fra Københavns Kommune. Det er måske sådan, der går og snakker med de unge, for at slappe lidt af. For dem til at slappe af? Ja, men så sådan passer på dem eller de noget. De sender dem ikke hjem eller noget? Nå, nej, det tror jeg ikke, de kan. Okay, du ved, der er sådan noget i Island, der hedder Manningarnot. Der er sådan nogle folk, der frivilligt, eller der bare, jeg ved ikke, om det er stadig, men jeg tror, det er. Der sådan går rundt og spørger sådan, hvad har du i flasken, hvis de har vodka, så tager de dem hjem. Fordi de må ikke være i byen. De tager dem hjem? Ja, eller ringer til forældrene. Politiet sender børn, der er yngre end 18-20 hjem. Jeg tror, yngre end 18, fordi de må ikke være i byen. Det ser ud til at være sådan en ungdomsbar. Eller sådan noget. Ja, derinde. Skal vi prøve? Skal vi prøve, så vi kan gå ind? De var derinde. De var derinde. Jeg tænker sådan, skal vi spørge, hvor gamle de er? Hvad laver hende, der sidder derovre, Andis? Ja, ja. Ja. Så er du i byen? Ja. Folk, der har det mega sjovt. Ja, altså, ikke på grund af alkohol, men mere fordi det bliver så sjovt. De har det så sjovt. Jamen, jeg tænker alligevel, det var ret sjovt. Jeg ville gerne have det sjovt derinde, selvom jeg ikke druk. Det var bare, du fik øje på noget af hende lige før. Ja, bræk. Ad, yes, vi skal ikke gå der. Der er også virkelig meget tis, tror jeg. Jamen, hun tissede også derovre for pigen. Men klokken er 1 nu. Ja. Hjem. Det tænker jeg. Hvis du kunne vælge nu, Andis, vil du så helst blive her og være ung, eller tilbage til Island og være ung? Det er faktisk meget svært. Jeg tror, det er mega sjovt at være ung her. De har det meget sjovt. Men jeg tror faktisk, det er lidt sundere at være ung i Island. Vi har det jo mega sjovt. Vi har det fucking sjovt, ved du ved. Men bare på en anden måde. Og hvis du er vant til noget andet, så kan jeg godt forstå, at de synes, det er kedeligt, ikke? Så hvad er svaret på spørgsmålet? Det er virkelig 50-50. Må jeg gerne svare 50-50? Du kunne godt blive, men du er også okay med, at du skal hjem. Ja. Tak, fordi du kom. Jamen, selv tak. Ja, tak til islandske Andis på 16 år, som altså blev konfronteret med den måde, de unge i Danmark drikker på. Hun var jo rimelig rystet, og måske er det her noget, der mener til eftertanke. Måske bør vi hæve aldersgrænsen i Danmark til 20 år, ligesom den er i Island. Det er i hvert fald en anbefaling, som vi hørte her tidligere fra professor Mesus Bjørn Holstein, der siger, at hvis ikke lige 20, så i hvert fald hæve den, så man altså ikke kan købe alkohol, når man er under 18, som man jo kan i Danmark i dag. Morten skriver, at mener en højere grænse vil være fornuftig. Alkohol fylder alt for meget på ungdomsuddannelserne. Jeg blev student i 2011 og synes, at der dengang blev drukket for meget. Så hvis de drikker mere nu, så kan det umuligt være sundt. Jens skriver, dansk alkoholfrisind er en slap holdning med katastrofale konsekvenser for unges helbred og dyrt for det offentligt betalte sundhedsvæsen. Send endelig flere sms'er ind. I sommer viste en megafonmåling, at mere end halvdelen af danskerne også ønsker en aldersgrænse hævet. Og både Verdenssundhedsorganisationen WHO og Kræftens Bekæmpelse har tidligere udtrykt opbakning for at hæve aldersgrænsen på køb af alkohol. Forskningen viser helt klart, at de unge vil drikke mindre, hvis vi fulgte det islandske eksempel. Men det har vi altså ikke fundet nogen politikere i Folketinget, der vil være med til. De fleste vil ikke rykke ved noget som helst. Kun Alternativet foreslår at hæve aldersgrænsen, dog kun til 18 år. Pernille Schnoor, sundhedsordfører for Alternativet, velkommen til. Tak. Skolebørnsundersøgelsen er udkommet i dag, og den har, tror jeg mange synes, triste nyheder. Den viser nemlig, at 15-årige danskeres alkoholforbrug, det er efter mange års fald begyndt at stige igen. Både når man ser på, hvornår de unge begynder at drikke, hvor ofte de drikker, og hvor meget de drikker. Hvad tænker du om de nye tal? Det synes jeg er trist og ærgerligt, at det går den forkerte retning med unge. Så det synes jeg, vi er forpligtet til at gøre noget ved. Hvad skal vi gøre ved det? Ja, vi vil gerne i Alternativet have, at der bliver sat en entydig aldersgrænse på 18 år, i stedet for som nu, at der både er en aldersgrænse på 16 og 18 år. Og det er i tråd med, hvad Alkohol og Samfund og Børnerådet og andre, Lægeforeningen også, ønsker, at der kun skal være én aldersgrænse på 18 år, uanset om det er over eller under 16,5% alkohol. Hvad vil det hjælpe, tror du? Jamen, der er ikke nogen grund til, at man køber alkohol, når man er over eller under, hedder det, 18 år. Altså, vi skal sørge for, at man starter så sent som muligt med at drikke, og man skal sørge for, og vi skal sørge for, at unge drikker så lidt som muligt. Og der betyder det noget, hvilken adgang man har til at købe alkohol. Men nu siger du, der er ikke nogen grund til det. Jeg tror, hvis man spørger mange teenager, 15, 16, 17-årige, så vil det sige, der er masser af grunde til, at vi gerne vil drikke alkohol. Altså, det er sjovt, når man går til fest. Det er sjovt, det er fedt. Så det vil jo være en indskrænkelse af vores frihed, hvis vi ikke engang må drikke øl, før vi fylder 18. Nu handler det om man må købe alkohol. Det er jo ikke sådan, at vi vil forbyde, at man drikker det. Vi mener, at man ikke skal kunne købe det og have så let adgang til det. Og det er jo på baggrund af, hvad eksperter og fagfolk siger. Hvis nu man så er under 18, så skal man jo bare få nogen, der er over 18, til at købe det til en, hvis man for eksempel har et par venner, der er lidt ældre end en selv. Ja, og derfor så vil vi også have, at vi skal kigge på prisen, ligesom man har gjort i andre lande, for eksempel Skotland og Irland, at vi skal se på at gøre det dyrere. Det kan ikke nytte noget, at man ikke skal give mere end 60-70 kroner for stærk spiritus, fordi at vi ved også, at prisen er afgørende for særligt de helt unge og børn, om de køber, hvor meget de køber alkohol. Så vi skal gøre begge dele. Så både se på prisen, og så også på aldersgrænsen. Så vodka til 60-70 kroner, det skal være sikker blot. Hvad synes du, en flaske vodka som minimum burde koste? Det har jeg ikke nogen mening om lige nu. Men jeg ved, at de lande, hvor man har bevidst skruet på prisen opad, der har det en virkelig positiv effekt på, hvor mange og hvor meget unge drikker. I dag i programmet, der kigger vi jo på Island. Island er jo på mange måder en rollemodel i forhold til at have et meget lavt alkoholforbrug blandt unge. Og noget af det, der virker i Island, det er, at de har en ret høj aldersgrænse for køb af alkohol. Den hedder 20 år. Altså man simpelthen ikke købe noget som helst alkohol i Island, hvis man er under 20 år. Hvorfor ikke sætte den til 20 i stedet for 18, som den er i dag? Altså, det har vi ikke taget stilling til. Vi har sagt 18 år, det er der, man bliver voksen. Og det er det, vi har sagt. Vi synes, det virker uhåndterbart, at man har to forskellige aldersgrænser. Når man står ude i et supermarked, så skal den, der sidder ved kassen, kunne skønne, om man er 16 eller 18. Det er rigtig svært. Og industrien tilrettelægger også deres alkoholprocenter efter, hvor mange procent der skal være. Og det virker ikke rimeligt. Så derfor har vi lagt os på de der 18 år, som eksperterne her i Danmark også, og fagfolk og Lægeforeningen, det er deres anbefalinger. Så jeg mener ikke, at vi overhovedet skal forbyde det. Jeg mener bare, at vi skal gøre, hvad vi kan for at nedsætte forbruget. Det kan ikke være rigtigt, at vi har europæisk rekord. Pernille Schnoor, sundhedsordfører for Alternativet. Tusind tak. Selv tak. Ja, Alternativet vil altså hæve aldersgrænsen til 18 år. Men det er der ingen andre af partierne, der vil være med til. Og heller ikke dig, Kirsten Normann Andersen. Velkommen til. Tak for det. Sundhedsordfører for SF. Vi ved fra forskningen, at det virker at hæve aldersgrensen. Hvorfor er SF alligevel imod? Jamen, jeg tror ikke, vi skal ændre på aldersgrænserne, som de er i dag. Men vi vil gerne være med til at kigge på alkoholpromillen i forhold til de 16-årige. Og ikke mindst i takt med, at producenterne jo har sørget for at lave shots og andet, som lige præcis holder sig til den der grænse, som gælder for 16-årige. Og det har givet anledning til at kigge på lige præcis promillegrænsen igen. Ja. Ligesom man jo altså ville kunne gøre rigtig meget ved unges alkoholforbrug, hvis det er sådan, at detailhandel overholdt aldersgrænserne, som de er i dag. Så hvad vil du gerne have? Jamen, jeg vil godt være med til at sætte promillen ned for de 16-årige til det, der svarer til en øl. Og på den måde vil de unge også have muligheden for at forholde sig til alkohol, mens det stadigvæk er mindre skadeligt, end hvis det er, som man drikker ren spiritus, når man kun er 16 år. Og hvad snakker vi? En guldøl, eller? Nej, en almindelig øl. Okay. Hvad er det rigtig gode argument for, at 16-årige skal købe øl? Jamen, der er egentlig ikke gode argumenter for alkohol overhovedet. Men alkohol er jo ikke forbudt i Danmark, og alkohol er jo en del af en almindelig festkultur i Danmark. Og man kan godt vælge at sige, at alting det er forbudt, også for de unge. Men på et eller andet tidspunkt bliver det jo så lovligt, afhængig af, hvor man sætter aldersgrænsen. Og der tror jeg, det giver meget god mening at have sådan en etapevis indfasning, når det er sådan, at vi snakker eksempelvis alkohol. Mm. Nana skriver her, som anæstesistygeplejerske har jeg taget imod mange sanseløst berusede børn, som ikke kan tage vare på sig selv. De kommer i situationer, som de ikke er voksne nok til at håndtere. Jeg ved godt, du siger, at det er en del af dansk festkultur, at vi drikker, men kunne vi ikke vente med at gøre det, til vi fylder 18? Jo, og derfor har vi jo også foreslået, at vi ændrer på promillegrænsen for de 16-årige, så det svarer til en øl. Altså noget af det, der er årsagen til, at unge bliver indlagt og er sanseløst beruset, er jo netop fordi, at producenterne fandt på, at shots kunne godt produceres med en alkoholgrænse, der lige præcis passede til det, der galt for 16-årige. Og så bliver det måske drukket som saftevand, og det gør man altså ikke med en øl eller med alkohol, der har en noget anden promille. Første gang, det vil kunne være med til at løse noget af det, men noget af det er altså også, det bliver vi nødt til at erkende, at butikkerne stadigvæk sælger alkohol til unge under 16 år. Og det er jo noget af det, som det er en anden problematik. Men det er jo en del af den samme problemstilling. Okay, vi holder os lige på aldersgrænsebanen, Kirsten, så kan vi tale om de andre ting på en anden tidspunkt. Jeg kom bare til at tænke på, da jeg første gang var sanseløst beruset, der var det altså hverken i whisky eller vodka eller noget som helst andet. Det var i en masse lækre guldøl. Og jeg var ikke 16 år gammel. Nej, så har du jo også været for ung til overhovedet at købe alkohol. Det er det, der er min pointe. Altså, hvis man for det første overholder aldersgrænsen på de 16 år, så er vi kommet et rigtig langt stykke af vejen. Mm. Og hvis man så samtidig også fjerner eller sænker promillegrænsen til 16 år, så har man også været med til at løse en del af problemet. Men så kan man jo selvfølgelig løse problemet helt, hvis man helt forbyder alkohol. Altså, det skal vi jo selvfølgelig også være helt klar på. Det er der ingen, der foreslår i dag. Vi foreslår, dem, der foreslår noget her, foreslår bare, at man skal vente med alkohol, til man er 18 år. Og det, jeg prøver at sandsynliggøre, at det er selv, hvis du får det, som du gerne vil have det, altså man nedsætter promillegrænsen, så vil man stadigvæk i et SF-ideal-univers kunne købe guldøl som 16-årig. Man kan altså godt drikke sig sansløb beruset i guldøl som 16-årig. Jeg prøvede faktisk at sige, det var ikke guldøl. Det var en almindelig øl. Undskyld, man kan også stadigvæk drikke sig beruset i almindelig øl. Ja, det kan man godt. Det kan man. Det er enig med dig. Har du aldrig været fuld i øl? Det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg har været. Kom nu, Kirsten. Stop dig selv. Selvfølgelig har du da været fuld i øl. Det har alle mennesker da. Ja, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg er ikke så glad for øl. Okay. Det kan være en forklaring. Alright. Ja. Altså, lige nu der stiger tallene. Det kan vi jo se. Det er jo gået lidt ned. Vi har haft verdensrekord i druk. Nu går det altså den gale vej igen. Mm. Er det ikke et godt argument for at ændre på de her aldersgrænser? Jo, det er i hvert fald et godt argument for at blive ved med at holde et fuldstændig knivskarpt fokus på, hvad der er rigtigt, hvis det er sådan, at vi skal ændre på den kultur. Og en af dem handler om at få detailhandlen til at overholde reglerne. både i forhold til alder og hvad man kan købe. Og en anden kunne være at sænke promillen for de 16-årige. Og jeg afviser jo ikke, at jeg for tid og evighed aldrig vil være med til at kigge på en aldersgrænse, der hedder 18 år i stedet for. Jeg tror, når vi er landet på 16 år, så handler det jo også om, at unge starter på ungdomsuddannelser, hvor de jo går sammen med elever, som er over 18 år. Og man har måske på den måde også forsøgt at løse det problem, at alkohol er en del af festkulturen på ungdomsinstitutionerne. Er det en god idé, Jørgen, at det er det? Det kunne man sagtens diskutere. Altså sådan en ældre mor, der også har prøvet at have unge, som jeg var meget bekymret for en gang imellem, så kan jeg selvfølgelig sagtens have et ønske om, at man hæver grænsen så meget, så at de unge de er meget klogere, inden at de overhovedet begynder på alkohol. Man kan også godt risikere, at det virker lige den, man bare flytter aldersgrænsen, altså tidspunktet for, hvornår at man bliver sanseløst beruset første gang. Men den der langsomme indfasning, den tror jeg faktisk umiddelbart godt kunne være en okay løsning. Okay. Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører for SF. Tusind tak. 55 minutter er slut for i dag.